श्रीमद् भगवद गीता के उपोद्घात भाष्य का हम लोग विचार कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का अर्जुन को उपदेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ी इसे भी बताया। श्रीमद् भगवद गीता वेद की ही सार रूपा होने से, अर्थात वेद मूलक होने से एवं आप्त भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट होने से तथा आप्त वेद व्यास के द्वारा संग्रहित होने से प्रमाणभूता स्मृति है ये बताया, और प्रमाण रूपा होने पर भी निष्फल हो तो उसका व्याख्यान की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए पहले इसमें प्रमाण रूपत्व बताया और फिर सफलत्व को बताया कि प्रमाण रूपा श्रीमद् भगवद गीता सफल भी है, सब प्रयोजन है। इसका प्रयोजन है परम निःश्रेयस शब्दित मोक्ष, मोक्ष रूपी फलवती है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने वाले, अर्थानुसंधान करने वाले अधिकारी पुरुषों को श्रीमद् भगवद गीता संसार बंधन से मुक्त करती है। मोक्ष का साधन बता करके, मोक्ष का साधन बता सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान, और जो सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान रूपी साधन श्रीमद् भगवद गीता बता रही है। अनुगीता में भी श्रीमद् भगवद गीता का जो श्रोता है वही श्रोता है, श्रीमद् भगवद गीता के जो वक्ता है वही वक्ता है। भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को फिर से गीता का उपदेश किया, वो है अनुगीता, और अनुगीता में भी भगवान ने सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान को ही मोक्ष का साधन बताया है। निवृत्ति धर्म ही मोक्ष प्रयोजन वाला है इसे बताया। ये कहा गया कि तथा इमम एव गीतार्थ धर्मम उद्दिश्य भगवता एव उक्तम सही धर्म सुपर्याप्तो ब्रह्मण पदवेदने इति अनुगीतासु। तो सही धर्म सुपर्याप्तो ब्रह्मण पदवेदने इस वाक्य से अनुगीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सधर्म शब्दित जो सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञानात्मक निवृत्ति धर्म है यही ब्रह्म पद वेदन शब्दित मोक्ष प्राप्ति का साधन कहा है। ब्रह्म पद शब्द का अर्थ है मोक्ष, वेदन शब्द का अर्थ है प्राप्ति लाभ, तो ब्रह्मण पद वेदने का अर्थ हो जाएगा मोक्ष प्राप्ति में। वही धर्म सुपर्याप्त है, कौन सा, जो निवृत्ति धर्म है। निवृत्ति धर्म है सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान, जिसे ज्ञान वैराग्य लक्षण पहले संबंध भाष्य में कहा था। अनुगीता के सही धर्म सुपर्याप्तो ब्रह्मण पदवेदने इस वाक्य से भी मोक्ष का साधन प्रतिपादित हो रहा है। तो किंच अन्यदपि तत्रैव उक्तम इस वाक्य से ये कहा जा रहा है कि अनुगीता में भगवान श्री कृष्ण ने और भी कहा है कि वस्तुतः जो आत्मा है वह धर्मी नहीं अधर्मी नहीं, धर्मी कहा जाता है शास्त्र विहित कर्तव्य का पालन करने वाला। शास्त्र विहित कर्तव्य है धर्म, उसका अनुष्ठान करने वाला धर्मी, धर्म का अनुष्ठाता। आत्मा धर्मी नहीं है, कार्यकरण संघात से असंस्पृष्ट जो आत्मा है, कार्य है स्थूल शरीर, करण है सूक्ष्म शरीर, और उनके साथ जिसका तादात्म्य नहीं है उसे कहा जाता है कार्यकरण संघात असंस्पृष्ट आत्मा, और उसे कहा जा रहा है न तो वह धर्मी है यानी धर्मानुष्ठाता है, और न तो अधर्मी है यानी अधर्म का भी अनुष्ठाता है। धर्म या अधर्म का अनुष्ठाता होता है सक्रिय शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को जो अपना स्वरूप समझता है, इन्हीं को मैं समझता है। इसी को उपनिषद की भाषा में सशरीर कहा जाता है, शरीर को मैं समझने वाला, अपना स्वरूप समझने वाला, वही करता है। और जो करता होगा वह दो प्रकार की क्रियाओं में से कोई न कोई क्रिया जरूर करेगा। धर्म शास्त्र विहित क्रिया धर्म शब्दित या तो वो करेगा, या तो शास्त्र निषिद्ध क्रिया जिसे अधर्म कहा जाता है वो करेगा। धर्म या अधर्म करने के लिए आवश्यक है कर्ता बनना, और कर्ता आत्मा है जब शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से तादात्म कर लेता है, वो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को अपना स्वरूप समझता है, उसी में कर्तृत्व है, वही कर्ता बनता है। वो या तो धर्मी हो सकता है या तो अधर्मी हो सकता है। और जिसका शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के साथ संसर्ग नहीं है वह कर्ता नहीं बन सकता, इसलिए वह न तो धर्मी है न तो अधर्मी है। ये अनुगीता में कहा नहीं, क्या नाम, नहीं वह धर्मी न चाधर्मी। और जिस जो धर्म का अनुष्ठान करेगा वह शुभी बनेगा। शुभी कहा जाता है शुभ यानि पुण्य रूप अदृष्ट से युक्त, पुण्य रूप अपूर्व को कहा जाता है शुभ, और अशुभ कहा जाता है अधर्म का जो फल सूक्ष्म रूप है अपूर्व पापात्मक, वो अशुभ है। और शुभाशुभ यानी पुण्य पापात्मक अपूर्व, और वह जिसके पास है उसे कहा जाता है शुभाशुभी। जैसे ज्ञान जिसके पास है उसको ज्ञानी, धन जिसके पास है उसे धनी, ऐसे शुभाशुभ शब्दित अपूर्व को जो अपना मानता है और अपने आप को अपूर्व का स्वामी मानता है उसे कहा जाता है शुभाशुभी। वो कौन बनता है? जो धर्माधर्मी होगा। धर्मी होगा शुभी, अधर्मी होगा अशुभी। जब ये धर्माधर्मी ही नहीं है तो शुभाशुभी भी नहीं होगा। ये अनुगीता में कहा। इससे एक प्रकार से धर्माधर्म शब्दित जो सर्व कर्म है उनका आत्मा के साथ असंबंध बता करके सर्वकर्म संन्यास बताया, न धर्मी न चाधर्मी से। और ज्ञान सर्वकर्म संन्यास तो न धर्मी न चाधर्मी से, और यशाद एकासने लीन, इससे शुद्ध स्वरूप का ज्ञान बताया जा रहा है। इसमें यस्याद एकासने लीन में एक शब्द का अर्थ है अद्वितीय, भेद रहित, वो कौन है? परमात्मा। सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम श्रुति कहती हैं, वो एक है। एको देव सर्व भूते सुगूढ़, इसमें एक शब्द से सभी प्राणियों के अंदर आत्मा के रूप में अवस्थित जो परमात्मा है उसे कहा गया, वो एक है। और उसी एक में अवस्थान यानी स्थिति यानी अपने अहम को, अहम वृत्ति को, पांचों कोष कहो या तीनों शरीर कहो, स्थूल शरीर है अन्नमय कोष, सूक्ष्म शरीर के अंदर है दो कोष, तीन कोष, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोष है कारण शरीर। तो तीन शरीर कहो या पंचकोश कहो, अविद्या अवस्था में अज्ञानी पुरुष की अहंता का आलंबन होते हैं इन तीन शरीरों में से कोई न कोई। और साधक को साधना करनी होती है वेदांत की, अपनी अहम वृत्ति को इन तीन शरीरों में से हटा करके, इन तीन शरीरों में से किसी को भी अपनी अहम वृत्ति का आलंबन नहीं बनने देना है। प्रयत्न पूर्वक अपनी अहम वृत्ति तो बनेगी, मैं इत्याकारक, उसे रोक नहीं सकते, लेकिन प्रयत्न करे साधक तो उसे इन तीनों शरीरों को अपना आलंबन यानी विषय बनाने से रोक सकता है। तो तीनों शरीरों में से किसी को भी अहम वृत्ति का विषय न बनने देना, आलंबन का अर्थ होता है विषय, आश्रय। और जो वृत्ति होती है निराश्रय नहीं होती, निरालंब नहीं होती, निर्विषय नहीं होती, उसका विषय जरूर होता है। और अहम वृत्ति का आलंबन यानी विषय तीनों शरीरों को नहीं बनने देंगे और वो निर्विषय रहेगी नहीं, तो फिर कोई ना कोई उसको आलंबन देना पड़ेगा ना, विषय देना पड़ेगा। वो विषय कौन होगा? तो वो होगा एक शब्दित ब्रह्म। तो ब्रह्म को अपनी अहम वृत्ति का आलंबन बना दे, यानी अहम वृत्ति जो स्वभाव तो बन रही है उसे स्थूल शरीर से भी, सूक्ष्म शरीर से भी, कारण शरीर से भी हटा करके, हटाने का अर्थ है इनको अपना आलंबन न बनने देना उस अहम वृत्ति का। और वो कोई ना कोई आलंबन जरूर मांगेगी, बिना आलंबन के रहेगी नहीं, उसको आश्रय चाहिए, कोई ना कोई विषय चाहिए। तो जो ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, उसी ब्रह्म को यहाँ एकासने लीन में एक शब्द से कह रहा है। वो अनेक नहीं है ब्रह्म, एक है परमात्मा। और उसी परमात्मा को अहम वृत्ति का विषय बना दें, आलंबन कर दें। तो यही दो प्रकार का प्रयत्न है, अनात्मा तीनों प्रकार के शरीरों में से अपनी अहम वृत्ति को हटाना और परमात्मा में अहम वृत्ति को स्थापित करना, ये दो यही साधना है वेदांत की। तो यदि तीनों शरीरों में से अहम वृत्ति हट गई और आत्मा में स्थित हो गई, आत्मा कहो, एक कहो, ब्रह्म कहो, एक ही बात है, ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं। तो ब्रह्म में अहम वृत्ति स्थित हो गई यदि, तो माना जाता है एकासन हो गया। एकासन हो गया का मतलब ब्रह्म संस्थान हो गया, आत्मसंस्थ मन हो गया, तो यहाँ छठे अध्याय में कहा जाएगा आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, उसी को आगे कहा जा रहा है। एकासने शब्द से आत्मसंस्थता बताई, आत्मसंस्थ कर दिया अपने अहम वृत्ति को, एकासन में कर दिया। एकासने लीनः शब्द का अर्थ हुआ आत्मसंस्थ मन हुआ। फिर तुष्णिम, तो तुष्णिम का मतलब बाह्य इंद्रियों का जो व्यापार है, कर्म इंद्रियों का वदनादि रूप व्यापार, ज्ञानेन्द्रियों का रूपादि ग्रहण रूप व्यापार, इन व्यापार से रहित होने का नाम है तुष्णिम होना, शांत हो जाना, निर्व्यापार हो जाना, बाह्य इंद्रियों के व्यापारों से रहित हो जाना। हमारी वृत्ति अहम वृत्ति लक्ष्य पर पहुंच गई यदि, तो फिर उसे वहां से हटाना नहीं है। यदि बाह्य इंद्रियों का व्यापार करेंगे तो अहम वृत्ति वहां से हट जाएगी, अनात्मा कार्यक्रम संघात में आ जाएगी। इसके लिए कहा जाता है तुष्णिम, लक्ष्य पर पहुंच गया तो उसे वहां पर रुकने का अवसर दें, अधिक से अधिक समय तक अहम वृत्ति वहीं रुक सके। वहीं रुक जा तो माना जाता है काफ़ी समय तक रुक रही तो समाधि, वही समाधि है। एक आसन में लीन रहना ही ब्रह्म में वृत्ति का स्थिर रहना, ब्रह्माकार वृत्ति बन जा और वो जितने समय तक अधिक से अधिक रह सके उतने समय तक उसे विक्षिप्त नहीं करना, वहाँ से हटने नहीं देना। तो इसलिए फिर वो वहीं पर बनी रहे, वहाँ से हटे नहीं, इसके लिए तद अनुकूल हो करके रहें। वहाँ से वो हटे ना, इसके लिए क्या करें, तो उसके लिए फिर तुष्णिम भूत हो जाए। तुष्णिम भूत होने का अर्थ है बाह्य इंद्रियों के व्यापारों से रहित हो जाए। बाह्य इंद्रियों का व्यापार उस समय करेंगे तो फिर अहम वृत्ति वहाँ से हट जाएगी ब्रह्म से, तो उस समय शांत ही रहना है। तो तुष्णिम शब्द से कहा गया बाह्य इंद्रियों के व्यापार से रहित हो जाए और आपके न किंचित अपि चिंतयन, किंचित अचिंतन, इस वाक्य से कहा जा रहा है अंतःकरण का जो व्यापार है वो भी चिंतनात्मक नहीं करना है, सोचना भी नहीं है। फिर सोचना तो होता है लक्ष्य पर मन को पहुंचाने के लिए, तो किंचित अचिंतन, इसमें अचिंतन का तो अर्थ होता है अंतःकरण का व्यापार, चिंतन करता हुआ, और अचिंतन का, अचिंतन का अर्थ हो जाएगा न चिंतन, चिंतन नहीं करना है, और किसका, तो किंचित यानी कुछ भी चिंतन नहीं करना है। उस समय लक्ष्य पर पहुंच गया तो मन उसे वहीं पर टिकने देना है, वो बराबर जहाँ पहुंचाना चाहते थे हम वहीं पर पहुंच गया है तो उसे वहीं पर स्थिर होने देना है। फिर सोचने में लगाएंगे तो वहाँ से हट जाएगा, इसलिए उस समय मन से भी कुछ न सोचना और बाह्य इंद्रियों से भी कुछ न करना, यही एक प्रकार से उस समाधि के अनुकूल हो करके रहना है। ऐसा करते हैं तो माना जाता है कि एकासन में लीन शब्द से बताई गई जो समाधि है उस समाधि में पहुंच गया। उस समय साधक को समाधि में विक्षेप न पहुंचे इसके लिए निर्व्यापार होकर के रहना पड़ता है, तो निर्व्यापार होकर के रहे, इसी को छठे अध्याय में कहेंगे आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। उसी को यहाँ पर अनुगीता में कहा यस्याद एकासने लीन तुष्णिम किंचित अचिंतयन शब्द से। तो ऐसी स्थिति को ही संन्यास कहा जाता है। निर्व्यापार स्थिति हो गई, जहाँ वस्तुतः कोई क्रिया नहीं है, व्यापार नहीं है, ऐसी स्थिति में अहंता स्थापित हो गई, अहम स्थिर हो गया, तो वास्तविक वो संन्यास है। बाकी तो वहाँ पहुँचाने के लिए साधनभूत संन्यास है, वो वास्तविक संन्यास है। संन्यास साध्य रूप संन्यास है, दो प्रकार का संन्यास, एक साधन रूप संन्यास, एक साध्य रूप संन्यास, वो साध्य रूप संन्यास हो गया। इसी को अनुगीता में ही कहा गया ज्ञानम संन्यास लक्षणम। तो वहाँ पर व्यापार बंद हो गया, सब छूट गया, नैष्कर्म्य भाव आ गया। ये नैष्कर्म्य भाव ही संन्यास है, वही ज्ञान है यथार्थ स्वरूप का। यथार्थ स्वरूप में पहुँचेगा तो नैष्कर्म्य भाव ही आएगा। तो ज्ञानम संन्यास लक्षणम, आगे हैं, इह अपि च अन्ते उक्तम अर्जुनाय सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति। तो इह शब्द से श्रीमद् भगवद गीता को लेना, पूर्व में जो दो तीन वाक्य बताए, सही धर्म सुपर्याप्तो ब्रह्मण पदवेदने नैव धर्मी न चा धर्मी न चैव ही शुभाशुभि यस्याद एकासने लीन तुष्णिम किंचिद अचिंतयन और ज्ञानम संन्यास लक्षणम। ये सब वाक्य हैं अनुगीता के, और यह शब्द से लेना है। ये जो प्रकृत उपदेश है कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान ने किया हुआ उपदेश, जिसको 700 श्लोकों में ग्रथित कर दिया भगवान वेदव्यास जी ने, वो है यह शब्द का अर्थ, जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। तो यहापि का अर्थ निकलेगा श्रीमद् भगवद गीता में भी, अंते यानी 18वें अध्याय में, उक्तम अर्जुनाय भगवता, ऐसा अध्ययन करना, भगवान के द्वारा अर्जुन को कहा गया। क्या कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम सभी धर्मों का त्याग करके, सभी धर्मों का त्याग का अर्थ है अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्मबुद्धि का त्याग करके, तुम पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान को यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे समुद्र नदी को ये कहें कि तुम मेरी शरण आ जाओ, तो तुम्हारी जो सीमितता के कारण विपत्ति है उसे मैं दूर करूँगा, कभी सुक्ति हो तो कभी खंड खंड में प्रतीत होती हो, ये सब समाप्त कर दूंगा मैं, लेकिन मेरी शरण आ जाओ, अपने परिछिन्न रूप को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। तो परिछिन्न रूप को छोड़ करके समुद्र की शरण लेने का अर्थ मिटना नहीं है, नदी मिटती नहीं है, समुद्र में जाती है तो समुद्र रूप को प्राप्त करती है। तो नदी की समुद्र में शरणागति है अपने परिछिन्न रूप को छोड़ना, परिछिन्न रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाना, विलीन होने का अर्थ मिटना नहीं है, तो फिर समुद्र उसे अपना रूप दे देता है, वो समुद्र रूप से स्थित होती है। ऐसे ही यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जब तक तुम अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्मबुद्धि करके रहते हो, तब तक तो उस कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले जो धर्म शब्द से उपलक्षित शास्त्र विहित कर्म तथा शास्त्र निषिद्ध कर्म, धर्म शब्द से दोनों को लेना, धर्म अधर्म, इनमें से जो भी कार्यक्रम संघात के द्वारा निर्वर्तित हो रहा है, मान लेते हो कि वह मैंने किया, कार्यक्रम संघात में तादात्म्य करते हो तो क्या करो कि कार्यक्रम संघात में से आत्मबुद्धि को हटा दो, का मतलब तुम पदार्थ का शोधन कर लो। जैसे प्रजापति ने इंद्र को कहा, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेणा भी निष्पद्यते, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि तुम सभी धर्मों का त्याग करो, का मतलब जिसके कारण तुम धर्मवान बने हो, अपने आप को धार्मिक समझते हो, कर्ता समझते हो, किसके कारण मानते हैं कर्ता, अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान के कारण, गहरी नींद में शरीर और इंद्रिया तथा मन में जो ये सक्रिय है, आत्माभिमान नहीं होता तो कर्तापना भी नहीं होता। गहरी नींद में सोने वाला व्यक्ति अपने आप को न पुण्य कर्म का कर्ता, न पाप कर्म का कर्ता मानता है, न वो धर्मी होता है न अधर्मी होता है, और जागृत में और स्वप्न में किसी न किसी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के समुदाय में तादात्म्य अभिमान कर लेता है, तो उनके द्वारा होने वाली शुभाशुभ जो क्रिया है, उन क्रियाओं का अपने आप को कर्ता मान लेता है, तो धर्मवान यानी क्रियावान बन जाता है, सक्रिय बन जाता है। तो तुम क्या करो कि सक्रियता का कारणभूत जो अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान है, ये तुम्हारा आविद्यक स्वरूप है, सोपाधिक स्वरूप है, तो अपने आप को उपाधि से अलग करके जो तुम्हारा स्वरूप होगा, वहाँ पर वस्तुतः धर्म और अधर्म नहीं है, धर्म और अधर्म ये उपाधि के कारण आत्मा में आरोपित है। जैसे इच्छा अंतकरण रूप उपाधि का धर्म है, और अंतकरण रूपी उपाधि के साथ तादात्म्य करने वाला जो होता है, वो मान लेता है कि मैं इच्छा वाला हूँ, क्या मतलब इच्छा का आरोप हुआ। ऐसे शरीर शुभ अशुभ क्रियाएं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि की हैं, उनमें हो रही हैं, और इनमें अहंकार करने वाला वो अपने में आरोपित कर लेता है। इसलिए तीसरे अध्याय में कहेंगे भगवान, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार इमूढात्मा कर्ताः मिति मन्यते। त्रिगुणात्मिका प्रकृति का ही पंचभूत द्वारा परिणाम रूप जो शरीर इंद्रिय मन है और बुद्धि है, ये प्रकृति के गुण ही हैं। इंद्रियां हैं सत्वगुण, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया हैं रजोगुण, और ये हैं शरीर तमोगुण, और इनके ही द्वारा सभी प्रकार के कर्म हो रहे हैं, शुभ या अशुभ कर्म। लेकिन जो अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप अहंकार है और इससे विमूढ़ हो जाता है, यानी मोहग्रस्त हो जाता है, अविवेक से युक्त हो जाता है अंतकरण जिसका, वह अपने आप को समझ लेता है कर्ता, वस्तु तो हो कर्ता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जिस उपाधि के कारण धर्माधर्म के कर्ता तुम बने हो, उन धर्माधर्मों को उसी उपाधि में छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य। और फिर क्या करो, माम एकम शरणम व्रज। तो माम एकम यानी एक जो मैं हूँ उसी की शरण आ जाओ, और वो शरण भेदात्मक नहीं, अनात्मा कार्यक्रम संघात में से अपनी अहंता को निकाल लो, और मैं जो एक हूँ उसी मेरे में अपनी अहंता को स्थापित कर दो। जैसे नदी समुद्र की शरण लेती है तो अपनी अहंता को अलग नहीं रखती नदी, अपनी अहंता को समर्पित कर देती है। वास्तविक शरणागति तो होती है अहंता का समर्पण। तो अपनी अहंता को अनात्मा कार्यक्रम संघात में से निकाल दो, और मेरा जो एक स्वरूप है यानी निरुपाधिक स्वरूप है उसी में स्थापित कर दो, तो माना जाएगा वास्तविक शरणागति ली। तो मामेकम शरणम व्रज, मतलब मेरा आत्मा के रूप में अनुभव प्राप्त कर लो, परंज्योति उपसंपद्य कर लो, वाक्यार्थ अनुभूति कर लो, शोधित त्वमर्थ का शोधित तदर्थ के रूप में अनुभव कर लो। माम एकम शब्द से लेना है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित त्वमर्थ, और शरणम व्रज से लेना है जानी ही। तुम अपने आप को अनात्मा कार्यक्रम संघात रूप न समझ करके निरुपाधिक जो मेरा स्वरूप है तदात्मक समझ लो, वही मैं हूँ, तो माना जाएगा कि तुमने मेरी शरण ली। इससे क्या होगा, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सर्व पापों से मुक्ति यही मोक्ष है। का मतलब पाप कर्म का, पाप शब्दित धर्माधर्म का फल न भोगना पड़े, और फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, तो जन्म ना हो, तो तुम्हारा जन्म और मरण रूप जो संसार है उससे मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे भव सागर को सुखा दूंगा। ये भगवान यहाँ पर भी कहेंगे, सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, इसे गीता में भी बताया जाएगा, अनुगीता में तो बता ही दिया। तो इहापि च अन्ते उक्तम अर्जुनाय सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज इति। तो इस प्रकार निवृत्ति लक्षण धर्म मोक्ष का साधन है, और मोक्ष श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोजन है, ये बताया। अब एक शंका ये हो जाती है, यदि श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोजन परम निश्रेयस शब्दित मोक्ष है, तो श्रीमद् और वो मोक्ष निवृत्ति धर्म से ही होता है, तो गीता में फिर मोक्ष का साधन जो निवृत्ति रूप धर्म है उसी को बताना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि प्रवृत्ति लक्षण धर्म का भी उपदेश गीता में हुआ, तस्मात् कुरु कर्मत्वम् कर्म जायो ह्य कर्मणः इत्यादि वाक्यों से भगवान अर्जुन को कर्म का भी उपदेश दे रहे हैं ना, माम अनुस्मर युद्धच, युद्ध करो करके, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, ये सब जो है इन वाक्यों से प्रवृत्ति लक्षण धर्म का भी तो उपदेश किया जा रहा है। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, शुद्धि का साधन बता करके एक प्रकार से कर्तव्य बताया जा रहा है। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते, कर्म किए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता, ये सब बता रहे हैं। तो एक प्रकार से प्रवृत्ति लक्षण धर्म का भी तो श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश हुआ है, और आप कह रहे हो कि गीता का प्रयोजन है मोक्ष, तो और वो मोक्ष होता है निवृत्ति लक्षण धर्म से, तो फिर श्रीमद् भगवद गीता में मोक्ष रूप प्रयोजन जिसका है उसी साधन को बताना उचित होता, और मोक्ष रूप प्रयोजन का जो साधन नहीं है उसकी चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में अप्रासंगिक अप्रकृत मानी जाएगी, ये दोष आएगा कि नहीं। और श्रीमद् भगवद गीता में प्रवृत्ति लक्षण धर्म का भी उपदेश हुआ है, चर्चा हुई है, वो अप्रकृत प्रसंग माना जाएगा, ये दोष आएगा। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए ये वाक्य लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि अभ्युदयार्थ अपि यह प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो वर्णाश्रमान च उद्दिश्य विहितः स देवादि स्थान प्राप्ति हेतु अपि सन् ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठीयमान सत्वशुद्धये भवति फलाभि संधि वर्जितः। इस वाक्य से उस शंका का समाधान है। कहते श्रीमद् भगवद गीता में जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म बताया है, यद्यपि उस प्रवृत्ति लक्षण धर्म का वेद के कर्मकांड के द्वारा बताए गए यज्ञादि को कहा जाता है प्रवृत्ति लक्षण धर्म, और उस प्रवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान यज्ञ संसार अंतःपाती जिन फल के उद्देश्य से बताया गया है उन फलों की अभिसंधि यानी आकांक्षा रख करके यदि वर्णाश्रम विहित प्रवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान मनुष्य करते हैं तो वो संसार अंतःपाती जो फल विशेष है अभ्युदय शब्दित उसी का वो साधन बन जाता है। लेकिन संसार अंतःपाती इस फल की इच्छा के बिना अशुद्ध चित्त पुरुष यदि केवल पर ईश्वर अर्पण बुद्धि से इन वर्णाश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान करता है, का मतलब प्रवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान करता है, तो उसका वह अनुष्ठान फलाभिसंधि रहित होकर के किया गया निष्काम कर्म योग कहलाता है, और वो निष्काम कर्म चित्त शुद्धि का हेतु बन जाता है, अंतकरण की शुद्धि का हेतु बन जाता है, और शुद्ध अंतकरण में नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है, नित्यानित्य वस्तु विवेक से वैराग्य होता है और मुमुक्षा तीव्र हो जाती है, और समाधि वैराग्यवान पुरुष के चित्त में समाधि आ जाता है, शम आ जाता है, इंद्रिया दांत हो जाती है, तितिक्षा आ जाती है वैराग्यवान पुरुष में, और वैराग्यवान पुरुष में उपरति आ जाती है, श्रद्धा रहती है शुद्ध चित्त में, वेद वाक्य और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के वाक्यों में विश्वास रूप जो अंतकरण की एक वृत्ति विशेष है वह शुद्ध चित्त में होती है, सात्विक साधनों में विश्वास और समाधान भी रहता है, ये षट संपत्ति है, और ऐसा चित्त जिसका है उसमें वास्तविक मुमुक्षा का उदय होता है, वास्तविक मुमुक्षा जिसके चित्त में है उसे कहा जाता है मोक्ष का योग्य अधिकारी, निवृत्ति लक्षण धर्म का योग्य अधिकारी उसे माना गया है जो साधन चतुष्टय संपन्न है। साधन चतुष्टय नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान रूप षट संपत्ति और मुमुक्षा, और ये जिसके अंदर है उसे कहा जाता है निवृत्ति लक्षण धर्म का योग्य अधिकारी, और उसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार वेदांत के श्रवण मनन निधिध्यासन से होता है। और अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार जिसको हुआ उसे परम निश्रेयस प्राप्त होता है। तो इस प्रकार निवृत्ति प्रवृत्ति लक्षण धर्म निवृत्ति लक्षण धर्म के अधिकार संपादक बन करके धर्म की योग्यता का निमित्त बन करके योग्यता का संपादक बन करके परंपराया मोक्ष में उपयोगी है साक्षात नहीं, इसे यहाँ पर इस वाक्य से कहा। अभ्युदयार्थ अपि यह प्रवृत्ति लक्षणो धर्म सकाम पुरुष के द्वारा अनुष्ठीयमान जो प्रवृत्ति रूप धर्म है वह अभ्युदय रूप फल वाला है। अभ्युदय है संसार अंतःपाती उत्कर्ष, और वो संसार अंतःपाती उत्कर्ष रूप अभ्युदय है फल, अर्थ यानी फल जिसका, उसे कहा जाता है अभ्युदयार्थ यानी अभ्युदय रूप प्रयोजन वाला। कौन प्रवृत्ति लक्षण धर्म होने पर भी ये अभ्युदय रूप फल किसको देता है, जो सकाम भाव से प्रवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान करता है, उन्हें वर्णाश्रमांच उद्देश्य विहित, वर्णाश्रम को उद्देश्य करके विहित जो धर्म है वर्णाश्रम विहित धर्म, वह सकाम भाव से करने वाला व्यक्ति व्यक्ति को क्या करता है, देवादि जो उत्कर्ष है, मनुष्य मनुष्य का उत्कर्ष माना जाता है, मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि को प्राप्त करना उत्कर्ष माना जाएगा। मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि माना जाता है शरीर माना जाता है देवादि का, इसलिए स देवादि स्थान प्राप्ति हेतु, देवादि स्थान है देवादि का शरीर, और उनकी प्राप्ति का हेतु बन जाता है। स्वर्ग की याग आदि का अनुष्ठान करने से स्वर्ग में चले जाते हैं, और स्वर्ग में जाकर के इंद्रादि देवता बनते हैं। तो इस प्रकार ये जो सकाम भाव से किया गया प्रवृत्ति लक्षण धर्म है वह अभ्युदय का हेतु बना, वो प्राप्ति हेतु अपि। आगे कहते हैं प्राप्ति हेतु अपि सन ईश्वर अर्पण बुद्धिया, और जो विवेकी पुरुष सकाम भाव से प्रवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान नहीं करते अपितु निष्काम भाव से करते हैं, जनकादि ने जैसा किया, कर्मण नैवहि संसिद्धि मास्तिता जनकादय गीता में कहा जाएगा। तो उन्होंने ईश्वर अर्पण बुद्धि से प्रवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान किया। तो ईश्वर अर्पण बुद्धिया अनुष्ठीयमान कौन प्रवृत्ति लक्षण धर्म, वो क्या होता है, तो सत्व शुद्धये भवति फलाभिसंधि वर्जिता, संसार अंत पाती फल की आकांक्षा से रहित होकर के किया गया ईश्वर अर्पण बुद्धि से प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, वह अंतकरण की शुद्धि का साधन बन जाता है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, इस वाक्य से भगवान गीता में कहेंगे, और ईशावास्योपनिषद के द्वितीय मंत्र में भी यही कहा, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतं समाः एवं त्वयिनान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। निष्काम भाव से कर्म का अनुष्ठान करते रहना इसको छोड़ करके दूसरा कोई साधन भी अशुद्ध चित्त पुरुष के पास, अविरक्त चित्त पुरुष के पास है नहीं जो कर्म बंधन से छुड़ा सके। कर्म बंधन से छुड़ाने वाला निष्काम कर्म का अनुष्ठान ही है। ये एवं त्वैनान्यथेतोस्थि न कर्म लिप्यते नरे, ये ईशावास्योपनिषद का मंत्र भी बता रहा है। इसी को न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, इस वाक्य से भगवान गीता में कहेंगे न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, यह वाक्य है एवं तो इनान्य थे तोस्ती न कर्म लिप्यते नरे इस श्रुति मूलक। आगे हैं, तो मान लिया कि निष्काम भाव से प्रवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान कोई करता है तो वह चित्त शुद्धि का हेतु बनता है। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म का फल चित्त शुद्धि हुआ निष्काम भाव से करता है, तो शुद्ध चित्त होने से मोक्ष कैसे होगा, तो कैसे मोक्ष में परंपरा से हेतु बन रहा है, इसे आगे कहा जा रहा है कि शुद्ध सत्वस्य च ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारेण ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन च निःश्रेयस हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते। इस परंपरा से प्रवृत्ति लक्षण धर्म भी मोक्ष का साधन बनता है, साक्षात साधन नहीं परंपरा से। यानी निष्काम भाव से कर्मानुष्ठान किया उससे शुद्ध चित्त हुआ, शुद्ध चित्त से चित्त में विवेक हुआ नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक से वैराग्य हुआ, वैराग्य होने से समाधि षट संपत्ति से संपन्न हुआ, और समाधि षट संपत्ति पूर्वक होने से चित्त में अज्ञानी के मुमुक्षा उत्पन्न होती है, तीव्र मुमुक्षा उत्पन्न हुई, और तीव्र मुमुक्षा संपन्न जो है वो ज्ञान का अधिकारी है, जो मोक्ष का साक्षात साधन है निवृत्ति लक्षण धर्म उसका अधिकारी है साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य। और फिर वो मुमुक्षा से संपन्न होकर के श्रवण मनन निधि ध्यासन किया, उससे निवृत्ति लक्षण धर्म जो ज्ञान है वो हुआ अहम ब्रह्मास्मि ऐसा, और उससे मोक्ष हुआ। इस परंपरा से मोक्ष यदि कर्म न करता तो चित्त शुद्ध न होता, चित्त शुद्ध न होता तो नित्यांत वस्तु एक न होता, वैराग्य नहीं होता, समाधि नहीं आते, मुमुक्षा न होती, मुमुक्षा न होती तो वेदांत विचार में प्रवृत्त न होता, वेदांत विचार न करता तो फिर वेदांत अर्थ का मनन कैसे होता, निधिध्यासन कैसे होता, और ये सब न होता तो फिर अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान न होता, और अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। इसलिए मूल में अंतकरण की शुद्धि है, और अंतकरण की शुद्धि में साक्षात कारण है निष्काम कर्मानुष्ठान, और परंपरा से निष्काम कर्मानुष्ठान का फल है मोक्ष, साक्षात फल है चित्त शुद्धि। भगवान गीता में कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म ज्ञान करा देता हूँ, तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमा नाशयामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो वो संसार अंतपाती मुक्ति दिलाता है। दो प्रकार की मुक्ति है ना, लोक लोकांतर की प्राप्ति रूप मुक्ति मरने के बाद देता है वो। तो दो प्रकार हैं, एक उनका गोलोक भी है, गोलोक में भी है, उनका सगुण साकार स्वरूप है और निर्गुण निराकार स्वरूप वो व्यापक है। कृष्ण के तीन स्वरूप है, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार। सगुण साकार स्वरूप गोलोक में है, वहाँ वो नित्य रासलीला करते रहते, राधा जी हैं और सब गोपियाँ हैं और गोप भी हैं, है? ब्रह्मलोक का ही भेद है, ब्रह्मलोक कृष्ण उपासक को गोलोक के रूप में दिखता है, राम उपासक को ब्रह्मलोक ही साकेत धाम के रूप में दिखता है, शिव उपासक को कैलाश के तरह दिखता है, और वैदिक उपासना करने वाले को वही ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक के रूप में दिखता है, और ज्ञानी को तो परमार्थ स्वरूप ही दिखता है, बाकी तो कारण उपाधि और कार्य उपाधि ज्ञानी के लिए अध्यस्त है। तो जैसे एक विवेकी को रस्सी दिखती है रस्सी के रूप में, और जिसके बुद्धि में सर्प का संस्कार है उसे रस्सी सर्प के रूप में दिखती है, जिसके बुद्धि में माला का संस्कार है उसे वही रस्सी माला के रूप में दिखेगी, किसी के बुद्धि में दंड का संस्कार है तो दंड के रूप में दिखेगी, किसी के बुद्धि में भूरेखा का संस्कार है भूरेखा के रूप में दिखेगी। ऐसे एक ही ब्रह्मलोक अलग अलग भावना से भावित लोगों को वैसा वैसा दिखता है। तुलसीदास जी कहते हैं ना रामायण में, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तेही देखी तैसी, उन्होंने यानी जैसी जैसी भावना थी वैसे ही वैसे दिखे भगवान। ऐसे ही ब्रह्मलोक वैदिक ब्रह्मलोक है, तो वैदिक उपासना करने वालों को ब्रह्मलोक के रूप में दिखता है, और ये जो स्मार्त उपासना है कृष्णादि, और ये उपासना करने वाले उपासकों को वही ब्रह्मलोक गोलोक के रूप में, तो शिवलोक के रूप में, साकेत के रूप में दिखेगा। हाँ, मूल रूप में है परमात्मा ब्रह्म। तो मतलब जैसा जैसा संस्कार रहा प्रतीत होगा। हाँ, माया भी परमार्थ नहीं है, परमार्थ है ब्रह्म अधिष्ठान राम प्रभु, और बाकी फिर जैसा जैसा संस्कार वैसा वैसा प्रभु दिख रहा है। जैसे रस्सी तो एक है, रस्सी ना हो तो सर्पादि भी ना दिखे, तो रस्सी के स्थान पर है राम, राम यानी ब्रह्मा, और उनका फिर स्वरूप कृष्ण के रूप में किसी को दिखता है तो किसी को राम के रूप में दिखता है, तो किसी को शिव के रूप में, किसी को माता के रूप में, तो किसी को विष्णु के रूप में। हाँ, हाँ वो ब्रह्म है, तीन अंश में ब्रह्म है, पादों से विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि, ये पुरुष सूक्त का मंत्र है, उसमें बताया गया है। उसी मंत्र मूलक वो उपदेश है कि मैं एक अंश में ये जगत रूप में हूँ और तीन अंश मेरे शुद्ध स्वरूप हैं।